Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. O, że tak wpisze się w trójkowy klimat, kolega redaktor. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, uważajmy, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Na większości regionów deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, wiatr. Zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, miejscami porywisty, na zachodzie i na południu w porywach do 55, na wybrzeżu do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, no a na termometrach w dzień od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7 stopni w centralnej części kraju, tak 6-7 w większości regionów, 9 na południu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 11. To od pana synoptyka, a od nas najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Dominiki, Franciszki i Katarzyny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się, no jakby nie liczył, już za niecałą godzinę. Chwilkę po 6, zajdzie po 17, no a dzień potrwa ponad 11 godzin. Piątek, tak jest, piątek, 9 marca. Dzień dobry państwu. Mój kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, kujonga, tron, raz fotel, mebli, bodzior. Relacje damsko-męskie są jak łoniaki teriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Myślałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te altafury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, wszereg ciepły sedes, lajków tony, Mercedes i tykowy kredens na gibony. Być może żony to swe krony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. kompromisy z listy przebojów trójki. No tak, z listy przebojów. No tak czy inaczej, w szczęśliwej trzynastce ostatnio, tak odnotowując pozycję po pozycji, LUC, Bowska i Kot, kompromisy na miejscu 52. 10 minut po godzinie 5. Cóż w zapowiedziach dziś? Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe Grażyny Staniszewskiej, aktorki teatralnej i filmowej. O 12 w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie zostanie odprawiona msza święta. Artystka zostanie pochowana na Starych Powązkach. Przypomnijmy, zmarła 4 marca, miała 81 lat, a popularność zyskała dzięki roli Danusi Jordanowny w Krzyżakach Aleksandra Forda z 1960 roku. Pomoc na święta. W całym kraju w sklepach kilku sieci rozpoczyna się dziś zbiórka żywności. Akcja Caritas Tak Pomagam. Potrzebne są artykuły o długim terminie przydatności, m.in. konserwy, makaron, kasze, przetwory i słodycze, a zebrana żywność w paczkach przed świętami trafi do potrzebujących. Rozpoczyna się 4. akcja Polska. Zobacz więcej. Weekend za pół ceny. Od dziś do niedzieli turyści mogą skorzystać z ofert hoteli, restauracji, muzeów czy teatrów, którzy oferują swoje usługi za połowę ceny. Obniżone ceny zaproponowało ponad 650 partnerów związanych z obsługą ruchu turystycznego w całym kraju. A listę obiektów uczestniczących w akcji, ich oferty można sprawdzić na stronie internetowej www.polskazobaczwięcej.pl. Listy, fotografie, dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku zebrane w drogę przez marcowych emigrantów. To niektóre eksponaty na nowej wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ekspozycja Obcy w domu wokół marca 68. od dziś dostępna dla zwiedzających. Zapowiedzi z kraju i z zagranicy więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na polskieradio.pl. Tu Trójka, 12 minut po 5. Bezcennych rad ciągle ktoś mnie poucza. kwadrans po godzinie 5. Przeleścimy prasą. Najpierw puls biznesu o tym, że chiński magnes przyciągnął Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT. Instytut chce badać produkty motoryzacyjne w państwie środka. Wielu chińskich producentów chce zaistnieć w Europie. Problem w tym, że nie mają wystarczającej znajomości obowiązujących norm, na przykład dotyczących standardów jakości. Dlatego Przemysłowy Instytut Motoryzacji przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaczął starania o akredytację na wykonywanie niektórych certyfikacji w Chinach. Jak informuje Puls Biznesu, jeśli się to powiedzie, Instytut będzie mógł badać produkty z tamtejszych fabryk motoryzacyjnych jeszcze zanim zostaną wysłane do Europy. Polacy chcą dawać certyfikaty w Chinach o PIMOT-cie i o planach w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że co najmniej 80 tysięcy mandatów dla kierowców spoza Unii Europejskiej ląduje w koszu, Polska traci na tym około 20 milionów złotych. Pieniądze tracimy głównie przez wschodnią granicę, ponieważ ani rząd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalającego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich granicach. Chodzi o tych kierowców, których auta są zarejestrowane poza Unią Europejską, a których fotoradar złapał na przykład na przekroczeniu prędkości na polskich drogach. Główny inspektor transportu drogowego nie ma możliwości, aby odnaleźć takiego kierowcę i wysłać mu mandat do domu. Jak podaje Rzeczpospolita, skala problemu rośnie z roku na rok, ponieważ coraz więcej obywateli zza wschodniej granicy przyjeżdża do Polski. W ubiegłym roku polską granicę przekroczyło ponad 10 milionów Ukraińców, ponad 3,5 miliona Białorusinów i 1,5 miliona Rosjan. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. No i jeszcze trzeci temat, no też w sumie motoryzacyjny. Z przepisami w roli głównej i z orzeczeniem sądu, o tym w dzisiejszym dzienniku. Przy wjeździe na rondo kierowca nie ma obowiązku włączania lewego kierunkowskazu. Przy wjeździe na rondo nie ma obowiązku włączania lewego kierunkowskazu. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd uznał, że sam wjazd na rondo nie oznacza zmiany pasa ruchu ani zmiany kierunku jazdy, które należy sygnalizować. Sąd rozpatrywał skargę dotyczącą unieważnienia praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Egzaminatorka uznała, że zdający ten egzamin, wykonując polecenia skrętu w lewo na rondzie, popełnił błąd, nie włączając lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo i wydała ocenę negatywną. Przy wjeździe na rondo lewy kierunkowskaz nie jest wymagany. Egzaminatorka przegrała przed sądem. O tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. No, może i należałoby się stosować także do przepisów tych, które orzeka sąd. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów, a do prasy jeszcze będziemy zaglądać. Czy to błąd, czy to błąd? 18 po 5. Bit i pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza, zegarka, czwarta, 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a peron. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran, laptopa miga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia. Jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian. Z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle. Drogę od startu, pamiętam jak plebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404, jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywartych przez multitask. Zwarty dbać o autonomię jak bask. Gotowy grać, grać o własny blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę manewr, ubierz kask. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd?

I oto z 1987 roku w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1814 roku urodził się Taras Szewczenko, poeta ukraiński, twórca literatury narodowej. 75 lat temu urodził się Bobby Fischer, amerykański szachista, arcymistrz świata w szachach, zmarł w roku 2008. 59 lat temu narodziła się lalka Barbie, najsłynniejsza lalka świata, sprzedawana w ponad 140 krajach. 56 lat temu miała miejsce premiera filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Debiut fabularny reżysera, obraz był pierwszym polskim filmem nominowanym do Oscara. Został jednak ostro skrytykowany przez władze i wycofany z rozpowszechniania. Rok 1962. No i pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Rok 2007. No właśnie, to już 11 lat od tragicznej śmierci Brada Delpa. Amerykański piosenkarz, wokalista grupy Boston, urodzony w 1951 roku, zmarł w 2007. Brad Delp, rocznica śmierci artysty, 11. rocznicę Boston w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5.30. I prognoza pogody, uważajmy na Suwalszczyźnie, bo tam ranek mglisty. Zresztą uważajmy w większości regionów, bo i też taka mrzawka i deszcz. W dzień pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia bez opadów, właściwie głównie na południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty na zachodzie i na południu do 55, na wybrzeżu do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Temperatura na Suwalszczyźnie w dzień od 3 stopni, w centrum kraju 6-7 i tyleż w większości regionów, na południu do 9, a na Dolnym Śląsku dziś najwyższa temperatura do 11 stopni. ABC w muzycznym kalendarzu, to dlatego, że w 1958 roku w Manchesterze urodził się Martin Fry, lider brytyjskiej formacji. U niego zmiana kodu na szóstkę z przodu, a na piątkę z przodu u Roberta Sledge, amerykański wokalista, basista, muzyk, Ben Folds Five, kończy 50 lat. No to też najlepsze życzenia urodzinowe. Za 25 minut szósta. On the line, it's risky. People love to tear that down. Let them try, do it anyway, risk it anyway. And if you're

might look like your Uncle Bob, that's what I am. If I look like your Uncle Bob, that's what I am. If I look like your Uncle Bob, I'd like to slap you on your back and rob you while you can still do the job, that's what I am. If I look like a voodoo doll, that's what I am. If I look like a voodoo doll, that's what I am. If I look like a voodoo doll, big as Lincoln standing tall, they'd rather fight you back than crawl, that's what I am. That's what I am. That's what you are. Jerry Lee Lewis i Ronnie Wood w muzycznym trójkowym kalendarzu. Przyznam Państwu szczerze, zazwyczaj unikam takich obyczajowych dat w kalendarzu, ale żeby zaprezentować twórczość tego niezwykłego artysty, myślę o Jerry Lee Lewisie, to chyba każda okazja, nawet i taka dość dziwna, osobliwa, banalna, może być dobrą okazją do zaprezentowania twórczości. Wówczas to w 2012 roku 76-letni Jerry Lee Lewis wziął ślub po raz siódmy. Wówczas z Judith Brown, młodszą o siebie o 14 lat. Nagranie z 2010 roku, Man on Man. To w muzycznym trójkowym kalendarzu. No może nie taka aż bardzo wprost data. Zdaje się, że pani Ania z Gliwic zaspała. Z kalendarzem tych mądrości ludowych chyba się nie spotkamy, choć jeszcze troszkę czasu, przecież 17 minut pozostało do godziny 6. Może się uda. Ale serdeczne życzenia, także te urodzinowe dziś od pani Beaty. Dla siostry Sławki, jak pani Beata przekonuje, po raz 29 świętujemy wraz z siostrą Sławką nasze urodziny. Pani Beata zdradza, wiem, że siostra jedzie samochodem, słucha trójki i byłoby jej bardzo miło, gdyby usłyszała życzenia właśnie przez radio. Życzenia urodzinowe dla siostry bliźniaczki. Wszystkiego najlepszego. No a teraz już country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nasza paczka to zespół utworzony przez Witka Żuka i Mariusza Gabrycha, wywodzących się z zespołów Antka Kani. Antek Kania to nie tylko Syrbacy, Stara Paczka i mnóstwo dawnych innych wspaniałych zespołów folkowo-kantrowych. I oni też, jako nasza paczka, grają właśnie takie utwory. Ale nieśmiertelnym przebojem Mariusza Gabrycha jest jego piosenka Córka Grabarza. Córka Grabarza, utwór bardzo charakterystyczny, śpiewany przez wszystkich, którzy potrafią grać na gitarach. Otóż ona, ta piosenka i Mariusz zadebiutowali w 1973 roku w Trójce. Nowa wersja tego utworu. Jak to ciemno, jak to głucho, jak ponuro. Z każdej strony zwały ziemi gniotą mnie. Czemu ty stoisz tu, stoisz nade mną? I dlaczego tak okrutnie śmiejesz się? Czemu ty dręczysz mnie, córka grabarza? Świeże kwiaty wciąż przynosisz do mnie tu. Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj, jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób. Biała suknia, czarny włos, nie uwierzę, że przychodzisz tu co ranek budzić mnie. Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj, lepiej odejdź stąd i spokój mi daj. Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza? Świeże świeże kwiaty wciąż przynosisz do mnie tu. Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj, jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób. Country w Budziku prezentował Korneliusz Pacuda. Kolejny odcinek w poniedziałek, także przed godziną szóstą. Tymczasem na Budziku za 10 szósta. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Pytam cię od razu sens. Czy masz w sobie Daria Zawiałów już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za 6 minut o 6 serwis, a po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki, piątkowe wydanie i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do poniedziałku. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. I'm not afraid to